kotanga mabimini tata Elo konini nga na fungisi Olombe langa zoka vizavie So kinyongo na kofuta Na koela sepo poto mama Ya imona na kokufana zobai Oye baka mama na gali belae Tona ye misio Mama, gai mobali, bona ga.